Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Nüzul sırasına göre tefsirini yapmakta olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in Neml suresinin 54. ayet-i kerimesiyle dersimize devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu bu dünyada bizim neyi, nasıl ve niçin yapacağımızı öğretmek üzere Kur'an-ı Kerim'ini göndermiş. Daha önce Hazreti Adem'le beraber başlayan vahiy, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve diğer peygamberlerle devam etmiş. En son olarak Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. Rabbimiz bize bu dünyada yapacağımız işleri emrediyor, ona emir diyoruz. Bazı şeyleri de yapmamızı yasaklıyor ki onlara da nehi diyoruz. Emrettikleri ve yasakladıkları şeyleri anlatırken Allah Celle Celaluhu, geçmişte bunun benzerlerinin yapıldığını, iyilikleri yapanların başarıya ulaştığını, kötülükler peşinde koşanların da bu dünyada da başarısız kaldıklarını örnekleriyle Rabbimiz bize bildirir. Hani eğitim metodumuzda da dille bazı şeyler anlatıldıktan sonra somut şeylerle de öğrencilere onu göstermek isteriz ya, Allah Celle Celaluhu de bize emirler veriyor, yasaklar koyuyor, tavsiyelerde bulunuyor ve arkasından bakınız geçmişte bunun bir benzeri olmuştu diyor ve anlatıyor. Bu bölümde Allah Celle Celaluhu bize Lut aleyhisselamın kavmiyle olan mücadelesini bize nakletmektedir. Bunu naklederken geçmişten bir hikayeyi veya tarihi bir olayı öğrenmemiz hedeflenmemiştir. Ya ibret almamız istenmektedir. Kur'an'ın birçok yerinde bu tekrarlanmış. İbret alasınız diye bu geçmiş kıssalar size bildirildi anlamında ayet-i kerimeler de inmiştir. Günümüzde bazı insanlarımız, Müslümanlarımız kendi aralarında tartışırlarken, konuşurlarken, gelecekle ilgili planlar kurarlarken, yaparlarken bazıları ve çoğunluğu ümitsizliğe düşmektedir. Ahlaksızlığın her çeşidi sayılır ve bununla başa çıkmanın imkanının olmadığına da karar verilir bazen. Ama Kur'an okuyacak olursak, biz planımızı ve programımızı Kur'an-ı Kerim'den alacak olursak, o zaman bir müminin ümitsiz olması mümkün değildir. Hatta la takmenetu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümit keser diyor Allah Celle Celaluhu. Akif merhum da atiyi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmazdım hani görsem de gözümle. İmanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdiri meyyit, yani ayakta gezen ölü manasına geliyor. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. Davransana, eller de senin, baş da senindir diyor. Günümüzde ahlaksızlık, özellikle fuhşiyat artmakta. Bunu artırmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarda özel destek vermektedirler. Bu arada kurtuluş arayan insanlarımız da az değildir. Onlara bir moral veriyor Allah Celle Celaluhu ve diyor ki: Veludan iz qala li kavmihi etetunel fahişete ve entum tubsurun. Biz peygamber olarak Lut'u da kendi kavmine gönderdik. O kavmine dedi ki: Siz göz göre göre bu fuhşu mu yapıyorsunuz? Yani erkeğin kadınla evlenmesi gerekirken erkeğin erkekle evlenmesini kanunileştirmişler. Bu kanuna karşı duranları gerici olarak nitelendirmişler. Bu ayeti kerimenin biraz da ilerisinde gelecek. Kendisini temiz zanneten insanlar diye temiz insanlarla alay edilir hale gelivermiş. Lut aleyhisselam onların karşısına çıkıyor. Evvela iman etmelerini istiyor. İmansızlığın ürettiği bir hastalık olarak bunu görüyor. Ve bu fuhşu yapmamalarını onlardan istiyor. Bu ayetin bir benzeri A'raf suresinin 80. ayet-i kerimesinde aynen ifade. Ve Lûdan iz gâle li kavmihi ete'tûnel fâhişete. Burası Neml suresinin 54. ayet-i kerimesiyle aynı. Ama devamı ayrılıyor. Ma sebegakum biha min ahadim minel alemin. A'raf suresinin 80. ayet-i kerimesinde ayetin sonu böyle geliyor. Lut aleyhisselam onlara diyor ki: Bugüne kadar geçmiş toplumlardan hiçbiri sizin bu yaptığınızı daha önce yapmadı diyor. Rabbimiz de bunu bize haber verdiğine göre demek ki erkeğin erkekle evlenmesi, kadının kadınla evlenmesi adeti ilk defa Lut aleyhisselama iman etmeyen o topluluk tarafından yaygınlaştırılmış. Hatta öylesine yaygınlaştırılmış ki yapmayanlar ayıplanır hale gelmişler. Hud suresinin 78. ayet-i kerimesinde ahlaksızlığın boyutunu Rabbim bize haber verirken ve ca'ehu kavmuhu yuhra'une ileyhi ve min qablu kanu ya'malunes seyyiat. Lut aleyhisselam'ın evine iki tane misafir geliyor. Erkek misafir, gencecik, yakışıklı, iki delikanlı Lut aleyhisselam'ın evine misafir olarak geliyorlar. O şehrin halkı o gelen misafirleri görünce Lut aleyhisselam'ın kapısına dayanıyorlar. Yani şehrin valisi, bugünkü ifadeyle diyorum, şehrin belediye başkanı, emniyet müdürü, şehrin ileri gelenleri Lut aleyhisselam'ın kapısına dayanıyorlar ve diyorlar ki misafirleri bize vereceksin. Biz onunla ilişkide bulunacağız diyorlar. Muhterem seyirciler, günümüzün özellikle Amerika'sı ve Avrupa'sında birçok devlet kanununu çıkardı. Çok geçmez, çok yakın bir zamanda, belki bu sene olması yeni sene, Avrupa Birliği'nden bir yazı Türkiye'ye gelecek. Medeni kanununuzun şu filan maddesini değiştireceksiniz ve Avrupa Birliği'ne girebilmeniz için erkeğin erkekle, kadının kadınla evlenmesine izin vereceksiniz diyecekler. Hocam olmaz o kadar da. Kendileri çıkarıyor. Kendileri kanunlarını çıkardılar. Aynı toplulukta olacaksın da seninkinde niye olmayacak? Benim halkımdan biri gelse İstanbul'da, Ankara'da evlenmek istese kim kıyacak? Kanununda müsait olmazsa gibi şeyler. Şimdi bunlara bakıp da ümitsizliğe düşmeyesiniz diye ben bu ayet-i kerimeleri okuyorum. Rabbim bu ayet-i kerimelerini indiriyor. Avrupa'yı az çok bilirim. 1,5 yıl kaldım. Avrupa'da ahlaksızlığın her çeşidinin en çok işlendiği yer Amsterdam kentidir. Hollanda'nın Amsterdam kentidir. Amsterdam kentinde bile ahlaksızlık yapan insanlar belirli semt ve belirli mahallelerde, belirli cadde ve sokaklarda bu icraatlarını yaparlar. Diğer sokaklarda yapacak olsalar bile yapacakları işi yine gizli bir yerde yaparlar. Yani şu anda Türkiye'nin ve dünyanın ulaştığı ahlaksızlık seviyesi, Lut aleyhisselama iman etmeyen imansızların seviyesine, yani yarısına değil, %1'ine ulaşmış değildir. Peygamberin evine gelen misafirleri dahi isteyecek kadar yüzsüzleşmiş bir topluluk var orta yerde. O toplulukta Lut aleyhisselam galip gelmiştir. Yani Kur'an'a inanan sizler, Kur'an'a gönül veren sizler, Kur'an'ı okumasını bilmediği halde sevgisini yüreğinde taşıyan sizler, Kur'an'ın emirlerini ve yasaklarını yapamadmanın acısını duyan sizler, hiç üzülmeyin ve de kederlenmeyin. Eğer biz Kur'an'ımıza sımsıkı sarılır ve onun emrettiklerini yerine getirir, yasaklarından da kaçınacak olursak, bizim de Lut aleyhisselamın yolunda yürüyerek başarılı olmamamız için hiçbir neden yoktur. ...55. ayet-i kerimede... ...e inneküm le te'tûner ricale şehveten min dûnin nisa... ...bel entüm gavmün tecehelûn... ...yahu siz kadınları bırakıyor... ...şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz... ...yahu siz... ...cahil bir toplumsunuz... ...diyor Lut aleyhisselam... ...cahillik... ...Kur'an'ın anlattığı cahillik... bizim şu anda Türkiye'de anladığımız cahillik değildir. Türkiye'de ne anlarız? Biz cahil kalmış dediğimizde okuma yazmayı öğrenmemiş anlamında söyleriz. Mesela adam 40'ından sonra okuma yazma kurslarına gidiyor. Çok şükür cahillikten kurtuldum diyor. Hatta siyasilerimiz bile bu anlamda kullanıveriyor. Okuma yazma oranını işte %85'lere yükselttik, cahilliği azalttık gibi ifadeler kullanılır. Kur'an'ın bize anlatmak istediği cahillik o değildir. Mesela Mekke'de o günün parlamentosunun üyeleri tarihlerini biliyorlar, edebiyatlarını biliyorlar. Edebiyatta zirvede adam ama okuma yazması yok. Hala bizi etkileyen, dünya edebiyatını etkileyen, bütün dünya dillerine tercüme edilmiş, o Türkçe'ye de yedi askı diye tercüme edilmiş, Muallakay-ı Seba'a denilen o yedi şiirin sahipleri, dünya edebiyatı üzerinde etkileri var. Bu konuda yazılmış makaleler ve kitaplar var. Nerede, nasıl etkilemişler? Mesela Fransız şairlerini nasıl etkilemiş? İtalyan şairlerini nasıl etkilemiş, Türk şairlerini nasıl etkilemiş konusunda araştırmalar da var. O insanın okuma yazması yok ama o şiiri yalnız söylüyor. Şimdi bu adama cahil, biz diyoruz yine, inanmayana cahil diyoruz biz. Biz inanmayana cahil diyoruz. Çiçek üzerine doktora yapmış adam diyelim, bunun her şeyini araştırmış, doktorası, doçentliği, doktorluğu, doçentliği, profesörlüğü çiçek üzerine. Ama çiçekte kalmış. Çiçeği yaradanı görmemiş adam. İnkar tarafına gitmiş. Bu adama da biz cahil diyoruz. Kur'an'ın ifadesiyle cahil. O gün için bir devlet kurmuşlar adamlar. Lut aleyhisselamın gönderildiği insanlar. Ve o günün sanat eserleri günümüze kadar gelmiş, harabeleri var. O işleri yapanlara cahil diyoruz. Firavun'a biz cahil diyoruz. Ki yaptığı eserler hala günümüzde hayranlık uyandıracak kadar o ehramlar. Ama zulme dayalı bir sanat ve saltanat. 30 senede, 100 bin işçi 30 senede yapacak onları. Binlercesi ölüp gidecek orada. Buna biz cahillik diyoruz. Çünkü temelinde inkarcılık var onun için. Bu inkarcılığın neticesi Lut Aleyhisselam'ın kavminde ahlaksızlığı zirveye ulaştırmış. Yapmayın diyor Lut Aleyhisselam. Fıtratınızı da siz etmeyin. Yani isteklerinize gem vurmayın. Allah erkekler için kadınlar, kadınlar için erkekleri yaratmıştır. Tabii olanını yapınız diyor Lut Aleyhisselam. Peki cevap? Fema kana cevabe kavmihi illa en qalu. Akhricu ale Lut'un min qaryatikum innahum unasun yatadahharun. Kavmi şöyle cevap veriyor o millet. Tabii ileri gelenler bunu cevap veriyorlar. Lut'u şehirden çıkarın. Lut'u ve ailesini yani onlara iman edenleri hep birlikte bu şehirden sürün çıkarın. Suçları ne? İnnehum unasun yetedahyarun. Temizliğe çok fazla dikkat eden bu insanları bu şehirden çıkarın diyor şehrin ileri gelenleri. Bir araya geliyorlar. Çıkaralım bunları. Çünkü bunlar temiz kalmak istiyorlar. Diyorlar. Muhterem seyirciler. Köyde yaşadık, büyüdük. Ben kendim için söylüyorum. Kuduzu biz tanırdık. Yani köpeğin kuduz olup olmadığını köyde tanırdık. Elimizde bizim laboratuvarımız falan yok. Ama bilirdik. O kuduz köpekten uzak dururduk genelde. Nereden bilirdik? Tabii babalarımızdan, dedelerimizden gelen bir bilgi var. Kuduz köpek suya giremez. Hakikaten giremez. Mesela diğer köpekler yaz günlerinde su birikintisi olan yerlere, çeşmelerin önünde suyun içerisine girerler, bir serinlerler. Bu uzak durur. Ancak içecek kadar, ölmeyecek kadar suya yaklaşır, ayağını bile suya değdirmez, sudan kaçar. Kuduz mikrobu içine girince, her taraf kuduzlaşınca, insanları tertemiz yapan sudan uzak durmaya başlıyor kuduz köpek. İnkar bir insanın bütün hücrelerine kadar girecek olursa, ahlaksızlığın her çeşidi onlar için iyi görünmeye, ahlaklılık ise su gibi, yani kuduz köpeğin gözünde suyun tehlikeli görülmesi gibi, temizlik de o pis insanların gözünde aynen uzak durulması veya onun uzaklaştırılması gibi görünmeye başlar. Lut Aleyhisselam ve ona iman edenler, o yani şehevi arzularını Allah'ın koyduğu, tabiata koyduğu, bir de kitabında bildirdiği şekliyle erkekler kadınlarla, kadınlar erkeklerle bu ihtiyacını meşru zeminde gidersinler diyor peygamber. Ve onlar diyor ki hayır, siz temiz kalmak istiyorsunuz, bu şehirde yaşayamazsınız diyorlar. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا اَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِر۪ينَ Bunun üzerine biz de diyor Lut'u ve ona iman edenleri kurtardık. Ancak hanımı müstesna. Lut Aleyhisselam'ın hanımı inkarcılıkta kendi kavmi ile beraber. Yani iman etmemiş. Lut Aleyhisselam'a iman etmemiş. Burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu kavmin helak sebebi ahlaksız ilişki değildir. İnkarcılıklarıdır. Topyekün bir milletin inkarcılıkta direnmesi, peygamberi sürgüne göndermeye karar vermesidir. Ahlaksızlık o inkarcılığın ürettiği bir pisliktir. O ürettiği bir pisliktir. O büyük günahtır. Bir Müslümanca düşünecek olursak, o yapılan fuhuş büyük günahtır. Ama inkar, ebedi cehennemi gerektiren, ebedi cezayı gerektiren büyük suçtur. Burada, efendim ben ahlaksız ilişkilerde bulunmuyorum ama Allah'ı da tanımıyorum diyenler şunu bilsinler ki, ahlaksız ilişkide bulunan ama inancı olan insan, ahlaksız ilişkide bulunmayan ama inancı olmayan insandan yine iyidir. Çünkü Allah dilerse şirk hariç bütün günahları affedeceğini Kur'an-ı Kerim'inde bildirmiş. İnna Allahe la yagfiru en yushrake bihi ve yagfiru ma dune zalike limen yasha ayeti kerimesiyle bunu bize bildirivermiştir. Ve emdarna aleyhim madaran fesae madarul munzirin. Ve onların üzerine bir taş yağmuru yağdırdığını Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Böylece Lut aleyhisselama iman etmeyen o topluluk topluca helak ediliyor. Şu anda günümüzde arkeologlar Lut Gölü kenarında yaptıkları araştırmalarda Kur'an'ın vermiş olduğu haberi doğruluyorlarmış. Yani bir şehir topluca helak edilmiş. O harabeler arkeologlar tarafından kazıları bugüne kadar yapılmış, hatta bitirilmiş bile. Gerçi yeni araştırmaya gidenlere yeni malzeme mutlaka bulunur. Günümüzde bile yıllar önce araştırılmış bir tarihi bina, küçücük bir bina bile biri tarafından araştırılıyor, sonra biri geliyor, daha yeni şeyler buluyor, daha sonra biri geliyor, yeni şeyler bulmaya devam edebiliyor. Orada da araştırmalar yine devam edecek olursa yeni şeyler de bulunabilir. Biz orasını arkeologlara bırakalım ama biz şuna önem verelim. Ümitsiz olmak yoktur. İnsanların tamamı yanlış yolda olsalar ki bugün 6 milyar nüfus, 6 milyar insanın 6 milyarı da yanlış yolda olsa, bir tek sen, şu anda beni dinleyen tek kişi olarak sen Müslümansın ve Kur'an'a sımsıkı sarılıyorsun. Tek başına olsan bu yolda yürüyeceksin. Yahu 6 milyar insan böyle düşünüyor, acaba ben mi yanılıyorum? Sakın böyle bir tereddüde girme. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik verildiğinde o da tek başınaydı. O günün dünyasında nüfus kaçtı bilmiyoruz, önemli değil. O milyonlarca nüfus içerisinde bir tek sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Celle Celaluhu tarafından vahiy geliyor ve ona da sen de bunları halkına duyur, en yakın akrabandan başla diyor ve Hazreti Hatice validemizden başlıyor Peygamber Efendimiz. İlk insan Hazreti Hatice, bir erkek ve bir kadın bu sefer bütün dünyanın insanlarının üzerine yürüyorlar. Gönüllerindeki karanlığı ve küfrü yok etmek, aydınlığı ve temizliği getirmek üzere Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerini bir temizleme malzemesi olarak, rahmet ayetleri olarak kullanıyorlar. Onları veriyorlar insanların gönüllerine ve başarılı oluyorlar. Hiç bunu hatırımızdan çıkarmayalım. Yani bu dinin değil, bütün dinlerin. Hazreti Musa tek başınaydı. Rabbim ona yardımcı olarak Harun Aleyhisselam'ı verdi. İsa Aleyhisselam tek başına peygamber olarak görevlendiriliyor. Nuh Aleyhisselam kocaman topluluk karşısında bir tek insan. Ve neticede bunlar başarılı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle. Sen de öylesin. Ama ben peygamber değilim. Peygambere gelen Kur'an elimizde. O Kur'an'ın nasıl yaşanacağı konusunda sevgili peygamberimizin örnek hayatı, o da bizim elimizdedir. Onu kendimize örnek alarak insanların işledikleri suç ne olursa olsun, o işlenen suçların ortadan kalkması, o suçların karşılığında iyilikler vardır. Onların da yaygınlaşması için biz bütün gücümüzle çalışacağız. Geçenlerde bir dostum Fransa'ya gitti geldi. Yazar çizer arkadaşlarımızdan, özellikle Fransızca makaleleri tercüme eden, önemli makaleleri tercüme eden ve gazetelerde yayınlayan, bazı Fransızca kitapları Türkçe'ye tercüme eden bir dostum. Birkaç gün kaldım diyor Fransa'da. Kendimce değerli gördüğüm bazı yazarları da ziyaret ettim. Paris'te eskiden görmeyip yeni gördüğüm bazı ahlaksızlığın yaygınlaşmış şeklini onlara anlattığımda dediler ki, sorun yalnız Müslüman ülkelerde değil, bizde de sorunlar var demiş. Şöyle bir sorun. Mesela bu bahsettiğin ahlaksızlığın aleyhinde yazı yazmaktan korkuyoruz biz. Fransa'da benim gibi 50 yıl yazı yazmış bir insan, bu ahlaksızlığın aleyhinde yazı yazdığım an gericilikle itham edileceğimden korkuyorum diyor. Fransız diyor bunu. Hristiyan bir yazar. Yine Hristiyan ahlaksızların yapmış olduğu bu suçu aleyhinde yazı yazmaktan korkuyoruz diyor. Lut aleyhisselamın kavmi gibi değil ama ona doğru götürülüyor birileri tarafından. Birileri tarafından ki bunun genelde temelinde Siyonizm var derler. Aklı başında olanlar ben bilmiyorum ama bazı aklı başında olanlar diyorlar ki hocam dünyada ahlaksızlık özellikle seksüel ahlaksızlıkların temelinde. Bunların filmlerini çekmede, dünyaya yaymada, CD'lerini yaymada, her türlü kanuni yolların önünü açmada Siyonistler çok etkililer. Onların işi neymiş? Birinci derecede para kazanacaklar diyor. İkinci derecede de insanların yönetilmesi kolaylaştırılacak. Yani Müslüman bir genci ahlaksızlaştı, Müslümanlığından vazgeçiremiyor diyor. İmani bilgilerini, İslami bilgilerini kanunlarla azaltıp sonra da nefsin istediği şeyleri ona vermek suretiyle hevai bir insan haline getirmek ve ondan sonra da elinden ekmeğini alıp filmin başına oturtturmak veya ahlaksız işlerin peşine koşturmak, o da onun evine gelip yerleşmek. Adamın hedefinde bu var diyor. Doğru mudur, değil midir? Kendim araştırmadım ama böyle bir gidiş var. Ha, bu gidişe yardım eden bizim iç dünyamızda kendimiz varız. Bizim dışarıdan fazla düşman aramamıza gerek yok. Sevgili Peygamberimiz, "A'da aduvvike beyne cembeyke" diyor. Senin en katı düşmanın, en amansız düşmanın senin içinde diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani ahlaksızlığın her çeşidini isteyen şey bizim içimizde. Onu biz yemeğimizde beraberiz, yatağımızda beraberiz, namazımızda da beraberiz biz onunla. Ondan kurtulmak mümkün mü hocam? Dinim kurtulmamızı da istemiyor yalnız. Yani o nefsimizden kurtulmamızı istemiyor. Bizim insanlığımız o nefisle olacaktır ama onu terbiye altında tutmamız isteniyor bizim. Yani bütün kötülükleri innen nefse le emmâratun bissû, bütün kötülükleri emreder nefsimizi terbiye etmekle biz görevliyiz. Terbiye etme aletlerimiz, metodumuz, usulümüz, uygulayacağımız metot da Kur'an-ı Kerim'dir. Onun sevgili peygamberimizi kendimize örnek alarak hayatımızda yaşanır hale getirmektir. Bunu yaparsak kötülükler yapanların, düşmanlık yapanların aleyhine laf üretmek üretmeye vakit kalmaz bizde. Zaten kendiliğinden düzelir. Hani elektriği yakıverdiniz mi, ışık kendiliğinden yok olur gider. Yoksa karanlıkta, karanlıkla mücadele etmenin de faydası yok. Elektriği yaktın, karanlık gitti. Kur'an geldi, batıl zail oldu diyor. Ve hak geldi, batıl zail oldu diyor ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu. Bu hakkı biz hakkını vererek okuyalım, amel edelim, hayatımıza nakşedelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.